Wij gaan over naar het tweede gedeelte van de les 71. We staan op de pagina 14, onderaan, de regel 42, het derde woord. Of hadden we dat wel? Ah nee, nee, niet daar. Drie woorden, de drie laatste woorden, dus na het punt. Uchmo shekol shekol sfira 43 usfira nifaretet le yud sfirot umiyud sfirot le yud sfirot ad ein ketz vetachlit kanal. Kach hu chiluk milui 44 prati havayot shehem mitrabim umitchalkim ad ein ketz kefi chiluk pratiyot Asferot 45 ad 1 kets. Geef je geweldige dingen ons hier aan. En zeg die zo. En net zo als elke sfera 43 wordt verder in het bijzonder heeft in zichzelf in het bijzonder wordt ook gedetailleerd, laten we zeggen, in het bijzonder heeft ook zijn eigen 10 sferot en van 10 sferot weer tot 10 sferot ad 1 kets met 8 kanaal tot geen einde. Dus eindeloze van 10 sferot. En de eigen sfera, 10 sferot, hebben ook 10 sferot. Duidelijk? En nog 10 sferot tot het einde, tot oneindigheid toe. Wij zeggen dan alleen van 10 algemene sferot en 10 bijzondere of eigen sferot van elke sfera. Wij zeggen alleen dat. Maar het is weer. Elke sfera heeft weer haar 10 sferot, eigen sferot, ja? Dan elke eigen sfera heeft ook zijn eigen 10 sferot. En zo tot oneindigheid, we hebben gezegd. Niets bestaat in het algemene, wat niet bestaat in het bijzonder. Dus tot oneindigheid toe splitsen zich die 10 sferot weer in bijzondere sferoten tot eindeloos. We, ja, kach hu chiluk milui haprati havayot. Precies hetzelfde, net zoals sferot die zijn weer gedetailleerd worden in bijzondere sferot en dan nog weer bijzondere sferot, eigen sferot, tot geen einde. Zo ook, zegt hij, hun milui, hun vulling is ook net zo, wordt ook zo, net zo, shehem mitrabim, dat de vulling ook wordt vermeerderd, zie je dat? Mitrabim, om het chalkim uit één kets, en wordt ook ingedeeld verder, tot oneindige toe. Kefi chiluk pratiyut, volgens de klassificatie, volgens de plaats, laten we zeggen, van de eigen sferot, van de tien sferot, eigen sferot, waar we het over spreken, ad een kets, tot oneindige toe. Wat wil die zeggen? We hebben gezegd, sferot bestaan tien algemene sferot, ja? Bijvoorbeeld, zoals we zeggen dan, Adam Kadmon is, ja, is Keter, Atzilut is Chochma, Bria is Bina, Yetzira is Zeeranpin, en Asiya is, plus ons wereld, dat is Malchut. Duidelijk? Vijf. Of Yetzira kan je zien als zes sferot. Dan hebben we tien sferot. Algemene sferot. Dan kan je zien in elke wereld, kan je bijvoorbeeld Atzilut, kan je ook zien tien sferot van Atzilut. Dat is al ten aanzien van de algemene Hawaïa, algemene tien sferot. Dat zijn ook dan eigen sferot ten aanzien van de hele structuur van het heelal. Duidelijk? En dan hebben we weer ook in het Zilut, hebben we ook weer vijf partsufim. Ja? Arichanpin, want Atik wordt een beetje apart gezien. Er is een verbindingspartsuf tussen Adam Kadmon en het Zilut. En die gedraagt zich nog naar de eerste beperking en niet naar de tweede beperking, wanneer alle tien sferot onder elkaar stonden gewoon en niet in drie lijnen en niet verdeeld in de helft is bovenste kelim en de helft is onderste kelim. Dat is de tweede beperking, na de tweede beperking. En dan hebben we dus vijf kelim, vijf partsofim en het zilu Arihanpin, Abavoyima en zon en Zeeranpin en Malchut. Abouima zijn twee en zon, Zeeranpin en Nukwa, ook twee, dan hebben we vijf. En dan hebben we ook elk partsoef van die vijf, heeft ook weer vijf sferot. Ja, of tien sferot. En dan weer kan je ook in elk partsoef weer dan, elke tien sferot kan je weer partsoefim en sferot, etcetera, etcetera, kan je weer eigen sferot tot onderscheiden, tot oneindigheid toe. Ja? In details. Zo zegt hij ook, met geld ook, wat betreft hun vullingen. Dus de geestelijke informatie, de krachten, aviyut, en licht wat erin is, ook hetzelfde, zegt hij. We hebben gezien dat Keter is alleen maar vier letters. Yud, Kei, Waf, Kei. Is 26. De vulling daarvan is 26. Duidelijk. Of niet alleen vulling. Vulling kan zijn in letters uitgedrukt. En getalen uitgedrukt. En nog andere dingen zullen we zien. En als we nemen dan Chochma, dan heb je al 10 sferot. Ja, 10 letters in plaats van 4. Maar dat is dan milui, dat is dan vulling. Eén vulling is dan chogma, eenmalige vulling. Hebben dan 10 letters. En gematria, getalwaarde, is 72. Ja? Als we nemen dan milui, de bina is dan 28 letters. Etcetera, etcetera. En zo overdien overeenkomstig ook hun getalwaarden, of zeg heet het, miluim, hun vullingen worden ook groter. Ja? Dan worden, laten we zeggen, 28 letters. Dan worden ook nog meerdere, als je dat ten aanzien van het hogere dat meten. Dan hebben we nog vermenigvuldiging, laten we zeggen, grotere omvang ook van die vullingen. Tot oneindigheid toe, zeg je ook. Qua grootte worden dan zij ook meer en meer en meer naar beneden. Hoe lager naar beneden, hoe meer natuurlijk aviut. En hoe meer dan ook natuurlijk ook die vullingen. Want hoe hoger, hoe minder vullingen zijn. Betekent hoe diep, hoe dichter bij het licht zelf. En hoe minder aviut is, hoe minder, wensdikte. Want milui ook, milui, dus betekent vulling. Alle vormen van milui, van vullingen. Van die lege Hawaïa skelet zijn ook gradaties van wensdikte, van verruwing van licht ook. Dus hoe naar beneden, hoe lager naar beneden gaat, hoe meer verruwingen zijn dat. Als we dan ten aanzien van het hogere. Maar ten aanzien van zichzelf zijn ze net zo, net zoals in elke andere Hawaïa. Als we nemen bijvoorbeeld alleen ten aanzien van zichzelf Hawaïa ergens in Asia, dan hebben we ook precies hetzelfde. Skelet is Hawaïa, Yudkei Wafkei, dat betekent dus vier letters, of getalwaarde is 26, en Chokma is weer 10 letters, Milui, en getalwaarde is 72, etc. etc. Bina, zie je, Bina is milui haar, milui, dus haar dikte van de wens, haar verruwing is haar kilim, als het ware zijn 28 letters, dus milui de milui, vulling van vulling, maar haar getalwaarde is alleen maar 63 sag. Duidelijk? Dus zo, dat is wat hij ons vertelde. Dat zowel ook met miluim, met miluim, met de vullingen, precies hetzelfde staat. Dus we kunnen dan iets kabbalistisch object kunnen we dan weergeven. Met de letters, ja, met de letters van de naam Hawaïa. En vulling, vulling is ook de letters van de naam van Hawaïa. Al die vullingen zijn ook de letters van de naam Hawaïa. En we zullen later zien dat bestaan ook vullingen van met de naam Elohim. Ja, ook andere vullingen van de naam Shakai, Adni. Al die andere, waarom? Afhankelijk van de plaats waar het zich bevindt. Maar natuurlijk, alles is natuurlijk Hawaïa. Alleen maar Hawaïa. Maar bestaan ook nog andere vullingen die dan we zullen het allemaal leren, maar normaal is het Hawaïa. Dus dit is de wat we hebben geleerd, dat is dat. Verder 45, dus 5 uur al, misschien nog één zinnetje, nog één zinnetje. 45. Vehine ha achar shehikdam nulacha kol hagdamot ha eilu tsrihim anu leorer el 46 hamayen haba laayen besefer azohar sheyimatse מאמרים רבים, שונים ורחוקים, זה מזה, וכאן עובר נעד פחינה 15, בובנן, בתכלית הריחוק, ואם לא יחיה לו הקדמות אלה, יסתר Meina, meino, meineno, meino. Ki loyeda lehavchin twee beeze metziut hu medaber amamar asher hu vo. Velo yada lehavchin Be'eze 3. Bechina hu medaber ha-ma'amar ha-hu. Nog lange zin. Im hu ba'ak hatsmo ve'im ve'im bachol otan aurot shiatsu ve'hi'iru mimenu. Het is allemaal wel, maar wel maar slaat op dezelfde onderwerp. Daarom lees ik het nog een keer. In bifinat orot ha-ozen, we in bifinat, nee, dat gaan we, dat is een te ver voor ons. We stoppen hier bij de regel 3, 1, 2, 3, 4, na vijfde woord. En ik ga even nog vertalen. En regel 3, na vijfde woord. Maar ik ga even vertalen nog vanaf is pagina 14, regel 45, na het punt. Wehine yacharshe ikdamnu lecha kol hakdamot ha'elu, en zie hier dat nadat wij al deze inleidingen voor jou hebben vooraf lieten gaan aan jou. Srichim anu leorer ela mayen haba layen basefra zoger. Dan moeten wij nog opwekken de geïnteresseerde, de lezer, laten we zeggen. De geïnteresseerde die komt te lezen in het boek van zoger. Dat hij Shayimatsema Marim Rabim Shonim Verachokim, dat hij daar in de Zoger zal vinden verschillende, meer velen verschillende velen uitspraken die verschillend zijn en die ook ver van elkaar liggen. Zemize uit elkaar veel van ver van elkaar liggen. Hij zegt betachlit 1 pagina 15 1 zeer veel van elkaar liggen. We im loig je loog dama ha'ele, en had hij die inleidingen niet gehad wat wij nu hebben uitgelegd, wat wij tot nu toe hebben uitgelegd, ja, nieuw hier in al die paragrafen die Eitz Chaim ons vertelt. Yisater meino, zullen we zo met hem steeds? Meino niet steeds. Dan, laten we zeggen, dan zijn blik zou dan verhuld worden. Hij zou dan niet zien, laten we zeggen, hoe dat in elkaar zit. Kilo yadale havchin baeze mitziyut hu medaber. Oh, zie je? Dan zou de mens niet weten in welke realiteit hij zich bevindt. Ja, ik bedoel, van de sferot. Altijd moeten we weten in welke realiteit van sferot wij ons bevinden. Waar spreekt de Zoger over? Heb ik wel veel erover gehad. Altijd weten, als hij spreekt over dit en dat, allerlei beelden maakt hij voor ons. Waar zit het? Over welke wereld? Over welke sfera? Waar zit het op de boom des levens? Maar de Zoger vertelt dit dat op die manier om ons krachten te brengen, voor ons krachten en gevoel bij te brengen voor het geestelijke, niet het aards gevoel, voor het geestelijke. En, maar wij moeten toch wel dat terugvinden op de boom des levens. En dat geeft ons natuurlijk Ari daarmee enorme steun om de Zoger dan adequater te kunnen ervaren. Begrijpen valt er niets, maar ervaren wel. Dus had die mens dan niet die inleidingen gehad wat wij nu hebben gehad, dan zou hij niet kunnen onderscheiden welke realiteit, zegt die, Zoger over heeft, over welke realiteit Zoger het over heeft. welke realiteit, waarover spreekt de, wat, laten we zeggen, een bepaalde uitspraak, of maar een onderwerp, zoals, maar is net zoals onderwerp van, zoals Shoshana, of waarover spreekt dat? Veloja dale afhin bij eizer vina hume da berma maamarahu. En de mens zou dan niet weten over welke, in welk aspect, over welk aspect, waarover inderdaad spreekt die of die andere ander uitspraak of dat onderwerp in thema in zoger, bepaalde thema. En dan geef je dan ons een voorbeeld, de volgende. Spreek je over de Akatsmo, Adam Katmo, of nog andere dingen, over lichten. Ja, Imhu ba Akatsmo, spreek je over lichten. Oh, sorry, spreek je over Adam Katmo. We im bachol otan haorot. Of, spreek je dan drie, gaan we verder gewoon. Of, in over al die lichten, spreek je dan die... dat uitspraak of een thema vier, shiatsu, die uitkwamen, wel ihre momenten en die kwamen en die schenen van hem, van Adam Kadmon. In bifinat orota ozen, of het gaat over het licht van ozen, ozen is bina, is het licht van het bina, die dan schijnt. In bifinat orota gotem, of het licht komt van gotem, van neus, betekent van bina, betekent ozen, hij bedoelt het van oor, oor is oor, betekent van de plaats in het hoofd van een partsoe, van ergens wat bina is, oor is bina, gewoon om te weten waar het gesitueerd is, of het komt van de neus, neus betekent zeer en pijn in het hoofd. Ja. Im 5 bifkinat orot hape, of het komt van het licht vanuit pe, vanuit de mond. Betekent ook de plaats van die 10 sferot moeten we zien, en niet het lichaam moeten we zien. Niet lichamelijk onderdeel. Hanikra akudim, dat heeft licht akudim. Dus als het van pe komt, zoals het in de wereld Adam Kadmon, dat heet dan licht, heet Akudim. Doet er niet toe. We zullen dat allemaal. We inbifgenad orot ha'ain. En of het komt, dat zou de mens ook niet weten, of het komt vanuit de lichten van oog. Lichten van ain, oog. Oog betekent lichten van de plaats in het hoofd. Ogen is in het hoofd. Ja? Betekent de plaats van Keter, sorry, Chochma. Ja, Chochma in het hoofd. Ja. Het licht, ja, daar. Hanikra olam anekudim. En dat heet dan het licht dat komt dus van het licht van Ain, het licht van oog. Daar komt de wereld Nekudim voor. Maar dat hoeft niet nu te onthouden. Dan zullen we dat allemaal leren op zijn plaats. Maar de mens zou dan weten, anders zou de mens niet weten waar het over gaat. Hij zegt, als het komt van het oog bijvoorbeeld, dan is het, zo is het, dan is het de wereld Nekudim. Dus de mens zou dan weten waar het over gaat. Shehu olam atzilut, dat is ook dan de wereld atzilut. Atzilut dan, miteren tikunam, voor de correctie. Dus de wereld Nekudim is als het ware de wereld Atzilut, maar dan voor de correctie. Dus wanneer het breken was van Kirim. Zo hoeven we niet verder daarover te hebben. Gewoon geeft het ons als voorbeeld dat de mens zou dat niet weten zonder dat wij die inleidingjes van Ari vooraf zou hebben. Dan zou de mens dan niet weten wanneer hij zo geleerd waar het over gaat. Waarom? Wat hij vertelt ons van die al die de namen van Hawaïa of Miluim, vullingen van Hawaïa, van 10 sferot, waar het komt vandaan, etc. Dat is hem. We staan op de pagina 15, de zesde regel. Alles de laatste woorden wat ik heb een beetje gebracht, is alleen maar voorbeeld. Maar niet, hoef je niet dat veel te leren. Gewoon een voorbeeld, dat wij zouden het anders niet kunnen. Principes moeten we altijd uitgaan van principes. En niet alleen woord wat gezegd is. Het kan zijn dat ik nog niet, aan toe ben. Of zelfs Ari nog niet aan toe is. Hij heeft alleen ons aangegeven dat hij iets klaar is geweest. Dus dat is hem. Wat was dan de, wat is dan de slogan van de dag? Wat zou dat zijn? Heb je het genoteerd bij jezelf? Heb je iets in het kader geplaatst? We hebben iets in het kader. Alles wat aan de natuur komt, laat grip op ons lichaam niet tegen. Alles wat we hebben vandaag ook in het eerste gedeelte geleerd, had ik ook gevraagd om principes. Met name principes moet je dan omlijnen en als slogan van de dag aanwenden. En niet in een bepaalde situatie. Iets wat je meerdere malen, vele malen kan, altijd kan gebruiken. Natuurlijk, dat moet je omlenen, dat moet je dan als slogan van de dag en, gebruiken. Dat we hebben gezegd dat, nog een keer, als je wil. Alles wat van de natuur komt, daar strippen ja. Ja, dat moet je goed weten. Wat we hebben vandaag geleerd, wat heeft ons even tussendoor het principe aangegeven. Dat alles wat van natuur komt, dat aan de natuur eigen is, daar stribbelt ons lichaam niet tegen. Ziet u dat? En daarom is natuurlijk, ook op onze les zeg ik altijd, stribbelt niet tegen wat ik vertel. Want ik spreek absoluut niet, begrijp je nu waarom? Ik spreek geen woord over onze wereld. En daarom steeds herhaal ik het. Niet tegenstribbelen, want jij stribbelt tegen op de les ook. Omdat je wil iets houvast vinden in onze wereld. In je eigen aardse verstand. Want dan zou jouw lichaam meedoen. En dan zou je het je natuurlijk prettig vinden om op de les ook te zitten. Want dan zou je dan herkenbare dingen hebben. Ja? Dan kijk nou, elke arbeider hier ook, gewoon gast, gewoon arbeider die, laten we zeggen, eenvoudige arbeider, doet hij doet welke. Ze luisteren ook nu in de laatste tijd, heb ik veel gezien, sommigen die ook gewoon stratenmaker. En ik zie wat, dat die dan, weet het, de radio staat aan en hij luistert naar Mozart. Geweldig, ik stond er versteld. Die luistert naar Mozart. Begreep die iets van het muziek? Hij voelde het, hij herkende het muziek. Herkennen geeft een prettig gevoel. Ja, herkennen. Misschien vind je het wel prettig dat. Maar ik zeg het alleen maar niet als voorbeeld. Als een mens herkent iets, dan doet zijn lichaam mee, werkt zijn lichaam mee. Ja? Dus daarom. Probeer het zo te doen. Steeds als je ziet. Aan de ene kant natuurlijk. Hoe kan je dan anders werken. Als je lichaam niet. Meedoet. Moeilijk. En toch moet je wat leren. Dus wanneer je lichaam tevreden is. Met wat je doet. Dat is dan goed een teken voor jou. Dat jij lekker bezig bent met iets wat natuurlijks is, iets wat in onze wereld is, iets wat alleen maar te maken heeft met de wens van het ontvangen. Je gaat daarmee niet vooruit. Natuurlijk door klappen van de zweep, wel, maar dan probeer het goed in de gaten te houden en niet jezelf verlekkeren door lekker gevoel. Jouw gevoel. Alles moet je brengen naar de gedachte. En vanuit de gedachte, dus naar de bina. Dus eerst breng je dat naar de gedachte, naar de bina. En dan pas ga je evalueren vanuit bina hoe je gaat verder. Want brengen naar de bina betekent dat jij dingen doet boven het verstand. En dat is dan niet iets wat jouw lichaam ermee akkoord gaat. En daaruit kan je dan pas bezien jouw situatie, hoe dat in elkaar zit. En niet vanuit jouw lichaam, want dan is het principe duidelijk voor jou moet zijn. Ja? Dat alles wat natuurlijk is, daar werkt jouw lichaam niet tegen. En probeer dat toepassen in alles wat je vandaag doet. Nog een prettige dag toegewenst allemaal. Dag.